że ja śpię sam. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nowe obostrzenia przedstawi rząd, zaczną obowiązywać jeszcze przed świętami. Po Andżelice Borys białoruska milicja zatrzymała nad ranem polskiego działacza i dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Po ponad 2 miesiącach w Białym Domu prezydent Joe Biden organizuje pierwszą konferencję prasową. Czeka nas zaostrzenie obostrzeń w związku z trzecią falą pandemii. Nowe ograniczenia epidemiczne ma przedstawić jeszcze przed południem premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreśla, że także w sąsiednich krajach zaostrzono reżim sanitarny i wprowadzono rygorystyczne obostrzenia. Z taką trzecią falą właśnie się dzisiaj mierzymy. I to właśnie dlatego my także zaprezentujemy te dodatkowe obostrzenia, które są konieczne po to, żeby z jednej strony wypłaszczyć, ale też przydusić tą trzecią falę, żeby rzeczywiście przynajmniej część łóżek szpitalnych w takich szpitalach tymczasowych, rezerwowych, najlepiej pozostała pusta, najlepiej pozostała bez pacjentów. Wczoraj odnotowano rekordową liczbę zakażeń koronawirusem, prawie 30 tysięcy, zmarło 575 chorych, najwięcej w tym roku. A w całym kraju zajętych jest ponad 26,5 tysiąca łóżek covidowych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. No musimy bardzo restrykcyjnie podejść do tych naszych zaleceń, do ograniczenia kontaktów międzyludzkich, do przestrzegania dezynfekcji, do przestrzegania dystansu. To jest bardzo, bardzo ważne. Ruszyły szczepienia służb mundurowych. W szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym jako pierwszą dawkę otrzymał komendant główny policji Jarosław Szymczyk i zaapelował do wszystkich policjantów, aby przyjęli szczepionkę. Wezwał też do przestrzegania obostrzeń. Będziemy reagować bardzo, tak jak powiedziałem, intensywnie. Absolutnie nie zależy nam na tym, aby wystawiać mandaty, pisać wnioski do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, karać ludzi. Zależy nam na tym, abyście wszyscy Państwo tych obostrzeń przestrzegali, po to, aby tę ciężką sytuację opanować. Do tej pory wykonano prawie 5 200 000 szczepień przeciwko COVID-19. 1 808 000 osób dostało 2 dawki. Na rozpoczynającym się unijnym wideoszczycie Polska chce poruszyć kwestię ostatnich wydarzeń na Białorusi. Prezes Związku Polaków Andżelika Borys została wczoraj skazana na 15 dni aresztu w związku z organizacją jarmarku Grodzieńskiej-Kaziuki. Władze w Mińsku uznały, że uroczystość była nielegalną imprezą masową. Nad ranem zatrzymany został także polski działacz i dziennikarz Andrzej Poczobut. Białoruska milicja wkroczyła też do centralnej siedziby Związku Polaków w Grodnie, wynika z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia. Beata Pomeń. Premier Mateusz Morawiecki mówił wczoraj, że nasi rodacy powinni móc swobodnie pielęgnować polskość na Białorusi. Zarzucił władzom w Mińsku, że niszczą dobre relacje między oboma narodami. Powinniśmy dzisiaj między narodem białoruskim, narodem polskim budować mosty, a nie mury. Premier zaapelował do władz w Mińsku o zaprzestanie szykanowania Polaków. Mówił, że władze wzięły zakładnika w odpowiedzi na wewnętrzne problemy w kraju. Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków, na branie zakładników. Jest to działanie absolutnie niezgodne z jakimikolwiek standardami międzynarodowymi. Dlatego premier ma poruszyć te kwestie podczas dzisiejszego wideoszczytu. Z unijnych stolic docierają też informacje, że także przywódcy innych krajów mogą poruszyć ten temat. Zwłaszcza, że dziś obchodzony jest Dzień Wolności na Białorusi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z okazji białoruskiego święta instytucje kultury i inne obiekty publiczne w całej Polsce zostaną wieczorem podświetlone w narodowych barwach Białorusi. Między innymi Muzeum Narodowe w Warszawie, mówi jego dyrektor Łukasz Gaweł. Białoruśni, tak jak wszyscy, zasługują na to, żeby cieszyć się wolnością i niepodległością. Mamy wspólne, wspaniałe dziedzictwo kulturowe. Dlatego budynek Muzeum Narodowego w Warszawie zostanie oświetlony w charakterystyczny sposób. Biało, czerwono-biały. Dnia Wolności Białorusi nie uznają władze w Mińsku. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy dziś wniosek grupy posłów PiS o zbadanie konstytucyjności przedłużenia 5-letniej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sytuacji, gdy upłynie jego kadencja, a następca nie został wybrany. Kadencja Adama Bodnara dobiegła końca na początku września 2020 roku, ale zgodnie z ustawą o RPO pełni on funkcję do czasu powołania swojego następcy. Mimo kilku prób dotąd nie udało się wybrać nowego rzecznika. Pierwsza formalna konferencja prasowa amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Spotkanie z dziennikarzami zdominują prawdopodobnie pandemia, kryzys na granicy z Meksykiem i ostatnie strzelaniny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W ostatnich 10-leciach akredytowani w Białym Domu dziennikarze nigdy nie musieli czekać tak długo na okazję do zadania prezydentowi pytań dotyczących najważniejszych spraw państwa i świata. Joe Biden spotka się z dziennikarzami w 65. dniu urzędowania. Dla porównania Donald Trump miał pierwszą konferencję w 27. dniu od objęcia urzędu, a Barack Obama w 20. Biden odpowiadał od czasu do czasu na pytania dziennikarzy przy okazji innych wydarzeń. Były to jednak zwykle krótkie interakcje i zdawkowe odpowiedzi. Biały Dom, który był krytykowany za ograniczanie dostępu do prezydenta, ostatecznie wyznaczył datę pełnej konferencji prasowej na 25 marca. W ostatnim czasie Joe Biden skupiał się na walce z pandemią COVID-19, rosnącym tempie szczepień i pomocy finansowej dla Amerykanów. Ostatnie dni zdominowały jednak inne wydarzenia. Rosnąca fala nielegalnych imigrantów z Meksyku, strzelaniny w Colorado i Georgii, a także towarzysząca im debata o dostępie do broni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. To było jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń w historii siatkówki. Zaksa Kędzierzyn-Koźle nie wykorzystała 7 meczboli. Pozwoliła sobie na przegranie tiebreaka, ale i tak w złotym secie pokonała wielki Zenit Kazań. Punkt na miarę finału zdobył Aleksander Śliwka. Kibice przed telewizorami oszaleli z radości, a w tej roli wystąpił też były selekcjoner reprezentacji kraju Ireneusz Mazur. Tyle, ile ja tu nakrzyczałem się w czasie trwania tego meczu, no to nawet jako trener chyba tyle nie krzyczałem w trakcie prowadzenia meczu, jak teraz do ekranu. Ech, gdyby w piłce nożnej padało tyle bramek, co punktów w siatkówce. Dziś pierwsze emocje związane z mundialem w Katarze. Reprezentacja Polski zagra z Węgrami w Budapeszcie. To pierwszy mecz biało-czerwonych pod wodzą nowego trenera Paulo Souzy, który miał kadrę do dyspozycji tylko w 3 jednostkach treningowych. Mówi o tym Wojciech Szczęsny. Mam nadzieję, że na boisku będzie to wyglądało podobnie jak na odprawach, bo na odprawach wyglądało to bardzo przyjemnie i obiecująco. Ten czas, te 3 treningi krótkie, które mieliśmy, wykorzystaliśmy głównie po to, żeby te nowe pomysły, te nowe idee trenera zapoznać. Wyglądało to, uważam, bardzo porządnie, ale o taktyce można rozmawiać przez wiele godzin. Wszystko weryfikuje się na boisku i tam trzeba pokazać, że ten pomysł jest i wiemy, jak to robić. Pierwszy gwizdek o 20:45. Reprezentantom Polski będziemy kibicować również za oceanem. Otóż czwartek będzie polskim dniem na prestiżowym turnieju tenisowym Miami Open. W drugiej rundzie singla zobaczymy Igę Świątek i Magdę Linet. W deblu ze swoimi partnerami zagrają Hubert Hurkacz i Łukasz Kubot. Jako pierwszą z naszych reprezentantów zobaczymy Magdę Linet, dla której turniej w Miami jest pierwszym od 5 miesięcy po zaleczeniu kontuzji kolana. Ja szczerze powiedziawszy biorę jeden mecz w danej chwili. Tak naprawdę cieszę się, że mogę grać całe mecze póki co bez żadnego wstrzykania, przeskakiwania czy bólu. Poznanianka zmierzy się z rozstawioną z numerem 17, nie będącą jednak ostatnio w najwyższej formie Brytyjką Kontą. Zaraz po Magdzie na ten sam kort numer 5 wejdzie Iga Świątek. Rozstawiona z 15 Polka zmierzy się z ostatnią finalistką z Dubaju, Czeszką Krejcikową, mówi trener Igi Piotr Sierzputowski. Dla mnie jakby gdzieś kluczowym w tym wszystkim jest stosunek wygranych meczów do przegranych. Jakby największym problemem byłoby to, gdyby Iga ten stosunek miała słaby. Do tej pory, z tego co się nie mylę, jest chyba 10-3, gdzie właśnie celujemy powiedzmy od 2-3 zwycięstw do jednej porażki. Ponadto w pierwszej rundzie zagrają w deblach Hubert Hurkacz z Kanadyjczykiem Aliasimem i Łukasz Kubot z Holendrem Kolchofem. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Od godziny 15 skoki, a w zasadzie loty na letalnicy, powalczą Stękała, Kubacki, Żyła, Wolny i Stoch, a Sport w Trójce już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Najcieplej dzisiaj w Gorzowie, 15 stopni, oprócz tego 14 w Szczecinie, w Poznaniu, w Bydgoszczy, Wrocławiu, Opolu i wszędzie tutaj słonecznie. 12 stopni w Gdańsku, możliwe, że spadnie deszcz, 10 w Olsztynie, 8 do 10 w Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Lublinie, w Rzeszowie, w Krakowie i w Katowicach, słonecznie, a jakość powietrza dobra. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 8. Za tydzień rusza Narodowy Spis Ludności i Mieszkań. Nasz trójkowy rachmistrz spisowy zaraz kogoś spisze. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski przeprowadza ankietę wśród redaktorów Trójki. Dziś na pytania, które pojawią się w tegorocznym spisie, odpowiada redaktor Michał Migała. Paweł Turski, dzień dobry. Dzisiaj ze mną Michał Migała. Witam cię. Dzień dobry. Gdzie obecnie mieszkasz? Nie będę na tyle narcystyczny, żeby mówić całego adresu. Boisz się, że dostaniesz jakieś przesyłki od fanek? Na przykład, a ja naprawdę nie mam czasu na kobiety. Mieszkam, co jest najśmieszniejszą rzeczą na świecie, mieszkam w Warszawie, w Wilanowie i czuję bardzo dużą obcość wśród takich usług, jak choćby ekskluzywny fryzjer dla psów, jakieś rewolucyjne metody, nawet nie wiem czego, ekskluzywny fizjoterapeuta, masażystki z Bali. To jest ciekawe, że są masażystki z Bali, że nie ma masażystek z mięsa, z krwi i kości, tylko są z Bali. No przecież one się nie ruszają, one są sztywne. Jak można w ogóle pójść na usługę masażystek z Bali? Na szczęście o usługi masażu nie pytają, ale jest pytanie, że już jesteśmy w temacie, jaki jest twój stan cywilny? Jeśli chodzi o stan cywilny, jest to kawaler. Z czego w gruncie rzeczy się cieszę? O tyle, że kawaler brzmi młodo, brzmi dobrze. I wojskowo. Też, rzeczywiście. Mimo, że stan cywilny, to kawaler brzmi wojskowo. W zastępstwie wierzchowca od czasu do czasu jeżdżę motocyklem, co przyprawia mnie o bardzo dobry humor. Pozostajesz w związku niesformalizowanym z inną osobą? Czy żyję w niesformalizowanym związku? Czy mówimy o związku romantycznym, czy mówimy o związku międzyludzkim? Czy mówimy o związku, który budzi jakieś porywy serca? Tak. Mówimy, raczej możesz tak. No raczej tak, prawda? Jeśli mamy na myśli relacje, to tak. Nie, ale żeby to nie zabrzmiało zbyt perwersyjnie, natomiast czułość wzbudzają moje koty, które posiadam. To są istoty, co do których mam ciepłe ojcierzyńskie uczucia, ale jeśli chodzi o związek taki niesformalizowany czy partnerski, nie. Nie ma nikogo takiego. One się nie akceptują pewnie. Koty nie akceptują. Tak, bo tak drugą stronę może... to pewnie. Tak, wyczuwają. Nie, jestem w związku z samym sobą i na razie jest okej i naprawdę czas i szczupłość tego czasu powoduje to, że jeśli bym miał jeszcze zajmować się emocjonalnością innej osoby, mieć jakieś tam obowiązki i rzeczy, nie, może niekoniecznie. Dzięki serdeczne, Michał Migała. Dziękuję. Dodam, że podczas Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań będziemy mogli spisać się zarówno tradycyjnie, czyli rachmistrz może odwiedzić nas w domu, telefonicznie również, ale także przez internet. Magister Michał Migała wróci jutro po godzinie 8 po raz kolejny na antenę radiowej Trójki. Będą lata tłuste i gorące, ale też nie klejące się wcale, poprzecinane deszczem. Zalepiamy żalem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale. Ale nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle. Będą dni pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale. No ale nigdy nie każ mi wybierać, każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Trójka. Program trzeci. Cześć, to Kamil Husej. Zapraszam do posłuchania mojego najnowszego singla Mandala w radiowej Trójce. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy

Spokojnego dnia, spokojnego czwartku i proszę koniecznie zostać z Radiową Trójką. Połóż pistolet na stół i uprzedzenia wyrzuć w kąt. Na całym świecie są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nienawidzisz. Tylko nie mów. Co cię boli, o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim gościem jest Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, co tu i teraz rozpala emocje. Zatrzymanie Andrzeja Poczobuta, działacza polskiego na Białorusi. Wczoraj aresztowanie na 15 dni Andżeliki Borys. Jak pan, panie ministrze, ocenia te represje wobec Polaków na Białorusi? To oczywiście skandal i dowód na to, że władze białoruskie eskalują konflikt z polską mniejszością. Nie ma żadnych podstaw do tych zatrzymań. Reakcja dyplomatyczna wobec zatrzymania pani Andżeliki Borys już miała miejsce. Myślę, że kolejna powinna być jeszcze ostrzejsza. I to będzie kwestia, która będzie stawiana i bilateralnie przez nasz MSZ wobec władz Białorusi, ale także podczas posiedzenia Rady Europejskiej, tej wideokonferencji Rady Europejskiej, w której udział weźmie pan premier Mateusz Morawiecki. Ta kwestia również będzie przez pana premiera stawiana. Nie możemy pozwolić na traktowanie w ten sposób polskiej mniejszości. Państwo polskie o prawa mniejszości polskiej Związku Polaków na Białorusi będzie się upominać w sposób stanowczy. Powiedział pan, że kolejna reakcja powinna być bardziej ostra. Czyli jaka? No, zobaczymy. To pierwsze wezwanie do ambasady. Kolejne to będą oczywiście też reakcje dyplomatyczne. Jest tutaj gradacja reakcji dyplomatycznych. Jeśli one nie pomogą, no powinniśmy oczekiwać solidarności europejskiej i zobaczymy, jak to się skończy, ale to muszą być reakcje, które będą adekwatne do tej sytuacji, a sytuacja jest moim zdaniem poważna. Panie ministrze, przejdźmy do działki, którą pan jest zainteresowany, w której pan działa. Premier Mateusz Morawiecki wraz z przywódcami innych państw, Czech, Francji, Słowacji, Słowenii, Rumunii, Węgier, wystosował wspólny list do Komisji Europejskiej w obronie energetyki jądrowej w Unii Europejskiej. Tutaj celem jest pilne wezwanie do zapewnienia prawdziwie równych reguł gry dla atomu w Unii Europejskiej. Rozumiem, że to jest odpowiedź na z kolei działania Niemiec. Czy taki wspólny apel okaże się skuteczny? Myślę, że akurat tutaj w przeciwieństwie do energetyki opartej na węglu, czy to węglu kamiennym, czy węglu brunatnym, Polska ma swoich sojuszników. To przede wszystkim Francja, ale oczywiście te państwa również, które wymienił pan redaktor. I tutaj Polska nie jest sama, tak jak w przypadku energetyki węglowej, więc ten głos jest głosem istotnej części Unii Europejskiej. Także, jak sądzę, ze wsparciem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, bo to są państwa, które racjonalnie podchodzą do energetyki atomowej. Oczywiście w grę wchodzą nie tylko spory, powiedziałbym, jakieś takie ideologiczne czy spory związane z kierunkiem energetyki, ale też oczywiście chodzi o pieniądze, bo Niemcy są dzisiaj producentem konkurencyjnej cenowo energii opartej na odnawialnych źródłach energii i chcą tym dostawcą energii pozostać, eksportując energię, bo dzisiaj na przykład w relacjach z Polską to Polska jest importerem niemieckiej energii z OZE, no co jest sytuacją dla Polski skoro oczywiście niekorzystną. Nawiązał pan do tego, że jesteśmy importerem. Swoje interesy. Panie ministrze, skoro nawiązał pan do tego, że jesteśmy importerem, czy nie będziemy w jeszcze większym zakresie tym importerem, jak wygasimy kopalnie, do czego chcecie doprowadzić? To jest dokładnie odwrotnie, to znaczy jeśli nie zbudujemy także z wykorzystaniem atomu, z wykorzystaniem gazu, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i z dociągnięciem do tego okresu 2049 energii opartej na węglu własnego konkurencyjnego systemu energetycznego, to będziemy produkować energię drożej i będziemy zmuszeni do tego, aby kupować ją taniej za granicą. Na tym ucierpi i bezpieczeństwo energetyczne Polski i konkurencyjność polskiej gospodarki. Więc utrzymywanie dzisiaj tezy o tym, iż nic się nie wydarzyło, nie ma kosztów związanych z ETS-em, nie ma rynku, który wymusza wychodzenie z węgla, jest samooszukiwaniem się. To byłoby nieracjonalne. Racjonalnym działaniem jest zapewnienie konkurencyjności polskiej energetyki, a to oznacza z jednej strony wykorzystanie wszystkich możliwych pieniędzy po to, aby zbudować własne źródła zasilania na przyszłość i żeby rozłożyć odpowiednio ten proces wychodzenia z węgla w czasie. Panie ministrze, czy dostrzega pan ten paradoks? Prawo i Sprawiedliwość niemal własną piersią broniło górników i górnictwo. W programie w 2019 roku, w swoim programie chwaliliście się, że żaden górnik nie stracił pracy. No a teraz pańskim zadaniem jako pełnomocnika jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w których tych kopalń nie będzie. Ale w zgodzie społecznej, w uzgodnieniu ze związkami, w uzgodnieniu ze stroną społeczną i sposób rozłożony w czasie, tak aby w pierwszej kolejności każdy, kto dzisiaj pracuje pod ziemią czy w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla, mógł dopracować do swojej emerytury. W sytuacji, w której to nie będzie możliwe, był alokowany do innej kopalni, do innej jednostki produkcyjnej i tam sobie dopracował. Gdyby to było niemożliwe, będzie mógł skorzystać albo z wcześniejszych urlopów górniczych, albo z jednorazowej odprawy pieniężnej. Więc naszą intencją 120 tysięcy złotych, tak? To jest ta odprawa. Aby to rozłożyć w czasie i ochronić w taki sposób, aby on był społecznie akceptowalny. Dzisiaj, zdaje się, panie ministrze, miał pan odpowiedzieć już formalnie na żądania górników. Czy takie pismo formalnie zostanie wysłane i czy rząd na żądania górników się zgodził? No, żądania jest tutaj słowem, które zakładałoby jakiś konflikt pomiędzy rządem a stroną. No, na pewno jakieś oczekiwania są. Oczekiwania są, to prawda, i są rozbieżności też, oczywiście, jeśli chodzi o kilka kwestii. Ja mogę powiedzieć, że 95, pewnie może nawet więcej, procent treści umowy społecznej wraz z załącznikami jest uzgodniona. Są dwie kwestie, na które patrzymy nieco inaczej, kwestie gwarancji zatrudnienia i kwestie indeksacji wynagrodzeń. W ramach, no i w tych dwóch kwestiach miał pan dzisiaj odpowiedzieć na pismo. I odpowiemy oczywiście dzisiaj związkowcom, jakie są nasze nowe propozycje, bo dotychczasowe zostały odrzucone, te propozycje radykalne związkowców też są przez nas nie do przyjęcia, więc mam nadzieję, że spotkamy się. Czyli odrzucacie te żądania w tym zakresie. Radykalne projekty związkowców, co do których, jak sądzę, sami związkowcy mają pewne wątpliwości, są nie do przyjęcia. Mówiłem o tym w ubiegłym tygodniu i do nich nie wracamy. To znaczy nie wracamy ani do tych dokładnie złożonych przez nas propozycji, ani do tych propozycji związkowych. Szukamy kompromisu. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Ile ostatecznie środków unijnych otrzyma Polska w tym zakresie? Bo tutaj też są rozbieżności. Miało być 36 miliardów złotych, teraz mówi się o 17, a właściwie o połowie tej kwoty, niespełna 8 miliardów złotych, a wszystko dlatego, że Polska nie zgodziła się, wbrew temu, co się mówi oficjalnie, na neutralność klimatyczną do 2050 roku. Nad Funduszem Sprawiedliwej Transformacji w tej chwili pracujemy, więc jego ostateczny kształt będzie znany dopiero po zaakceptowaniu całości umowy partnerstwa. Jesteśmy na takim etapie, w którym mamy niespełna 4 miliardy euro do rozdysponowania na 3 regiony, zdaniem komisji, lub na 6 regionów, zdaniem polskiego rządu. Będziemy przekonywać, że także ta górnicza część Małopolski, województwa łódzkiego i województwa lubelskiego zasługuje na wsparcie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Do tego dołożyliśmy pół miliarda. Czyli tych środków jest mniej niż miało być, panie ministrze. 4,4 miliarda euro. Czyli środków unijnych jest mniej niż pierwotnie planowano. Tak, to jest tak, że pierwotnie rzeczywiście ten fundusz w całości, globalnie, w ramach całego budżetu był większy, natomiast nie zakładam dzisiaj, aby on się mógł skorygować, zmniejszyć ze względu na tą kwestię neutralności politycznej, o której pan mówi. My pracujemy nad całością. Ale pan minister Naimski mówił o tym wprost już, 4,5 miliarda, że tak będzie. Pan minister Naimski powiedział wprost, że tak będzie. Skoro się nie zgodziliśmy, to tak będzie. Będziemy mieć mniejsze środki. Pracujmy dzisiaj, po pierwsze, żeby przekonać komisję nie do 3 regionów, a do 6 i pracujmy nad tym kształtem umowy partnerstwa, które zaproponowaliśmy. Zaproponowaliśmy 4,4 miliarda euro na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Mam nadzieję, że to się uda obronić. Panie ministrze, prezes Daniel Obajtek opublikował niemal cały swój majątek. No, chyba nie posądzamy go o to, żeby teraz jakieś dokumenty ukrywał, skoro tak wiele ich ujawnił. Co wynika z tych dokumentów i czy pańskim zdaniem nie jest tak, że prezesi spółek Skarbu Państwa zarabiają zbyt dużo? Co wynika z tych dokumentów? Nie wiem, ja nie czytałem oświadczenia majątkowego pana prezesa Daniela Obajtka. No oczywiście z tych doniesień medialnych wiem, że jest człowiekiem zamożnym. Rozumiem, że to... 36 nieruchomości, no to krezus. To prawda, natomiast no, to świadczenie miało pokazać, że jest zamożnym dlatego, iż jego dochody pozwalają na to, aby sfinansować tego rodzaju majątek, więc każdy ma prawo spojrzeć na te dochody i samemu wyrobić sobie zdanie, czy jest tutaj kwestia, która budzi wątpliwości, czy nie. I w tym sensie, jeśli chodzi o swój majątek, pan prezes Obajtek sam sobie radzi, odpowiada, pokazuje, wyjaśnia, także stawia sprawy czy do CBA, czy do sądu, tam gdzie jego dobra zostają naruszone. poruszone albo gdzie nie chce, aby tą kwestię ostatecznie rozstrzygnąć. Ja oceniam zarząd Orlenu tak jak każdy inny zarząd spółki Skarbu Państwa pod kątem celów, które przed tymi zarządami stawiamy. I to są bardzo poważne zadania w zakresie... Te cele zostały zrealizowane, tak? Państwa. I te cele są realizowane. W przypadku Orlenu jest to połączenie z Lotosem, wielka, gigantyczna fuzja, która pozwoli na ochronę przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, detalicznego, elektroenergetycznego, czyli takiego dużego koncernu tej części Europy, bo ja przypomnę, że dzisiaj los tych biznesów, choć one wydają się naprawdę dzisiaj silne, bo Orlen jest oczywiście na tle polskich spółek wielką firmą, jest trudny. Od 2008 roku w Europie zlikwidowano 33 małe, średnie rafinerie, więc ta konsolidacja... Ale wrócę, panie ministrze, do tej kwestii zarobków, no bo to Orlenu i dobrze, ta kwestia majątku dobrze, że ona się dzieje. I zarobku rozpala emocje opinii publicznej. Czy nie jest tak, że prezesi spółek Skarbu Państwa jednak zarabiają za dużo? To nie jest tak, że wszyscy oczekują, żeby zarabiali mało, ale jest jednak poczucie, że Daniel Obajtek ma tych nieruchomości bardzo, bardzo dużo. A to, kto zarabia zbyt dużo czy zbyt mało, jest oczywiście kwestią trudną do takiego jednoznacznego rozstrzygnięcia, bo tak jak powiedziałem, powinniśmy patrzeć na zakres odpowiedzialności, zakres realizowanych projektów, budżetu, przychodów, inwestycji i tak dalej, całego ogromu zadań, które stoją i które powinny być adekwatnie wynagradzane. Jeśli ta dyskusja dzisiaj w Polsce będzie miała miejsce, to oczywiście będziemy pokazywać dokładnie, jak ta ustawa antykominowa i te ograniczenia płacowe, które przecież w Polsce w spółkach Skarbu Państwa obowiązują, działają. Czy one są adekwatne, czy nie? Niech opinia publiczna to oceni. Mam wrażenie, że dzisiaj nie mamy już tego rodzaju patologii, jak mieliśmy w okresie Platformy Obywatelskiej i PSL-u, gdzie te wynagrodzenia rzeczywiście były bardzo, bardzo wysokie. I ostatnia kwestia, jakich ograniczeń, obostrzeń się pan spodziewa, jeśli chodzi o pandemię koronawirusa? Dzisiaj mamy poznać szczegóły. Spodziewam się, że one będą skierowane na ograniczenie migracji, na ograniczenie kontaktów, czyli na ograniczenie tych relacji, które powodują transmisję wirusa, bo to jest jedyna droga w sytuacji tak lawinowo rosnącej liczby chorych, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii i chronić w ten sposób zdrowie i życie obywateli, bo ochrona w postaci kolejnych łóżek szpitalnych jest niewystarczająca, jest limitowana. Panie ministrze, więcej czasu już nie mamy. Liczbie chorych, musimy po prostu zatrzymać wirus. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem radiowej bardzo Trójki dziękuję. Był Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Zapraszamy do reklamy. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, MediaExpert Days są. 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. MediaExpert Days. Tylko 48 godzin turbo rabatów. Nawet 80% taniej. A do tego raty 0% na tysiące produktów. Telewizory, laptopy, zmywarki, pralkosuszarki i smartfony w super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak.